ولقد آتينا قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين لدينا مخي ايتونو کې الله تبارک وتعالى د خپل انعاماتو تذکرہ وکړه چې انسان ستر ضرورت لپاره ما کوم سیزنه پیدا کړی دي او کوم کوم سیزنه مې اسلام په خدمت کې لګولې دي دا غي تفصیلی بیان وشو. دغه بیان د دنیوي نعمتونو اوس د دینی نعمتونو بیان الله تعالی کوي او مسئلہ مغزردہ دا توحید مسئلہ دا مخد دلائل عقلی دا اللہ تعالیٰ پر یووالی بانے بیان شل اور اس دلائل نقلیہ دا اللہ تعالیٰ پر یووالی بانے بیانی گی اور سنج تاستماوی دا دلدہ نعمتنا دینی نعمتنا دی اور دینی نعمتنا خود تاستمالون دی جداغی مقام مرتبہ جتا دا پر دنیاوی نعمتنا باندے دنیوی نعمتونو سمره چی دی دا استاد بدن خدمت کې لګیا دي او دینی سمره نعمتونو چی دی دا استاد روح په خدمت کې لګیا دي. دا بدن خدمت دا خود دنیا سره تعلق ساتي خبره په اخلاص شي وړل سکلی دا نزاری دي دا سمره هم چی دی دا الله پیدا کړی دي ګوره معلومه خبره ده چې دا سې زنا دا بدن سره تعلق ساتي دا بدن په ختمېدو دا هم ختم شي او دینی نعمتنا اغی سرا ترخی روح راضی او دا معلوم خبر دا چی روح ختمی گینا دا روح دا پارا فنا نشتا نو چی کم دینی نعمتنا دی دا غی دا پارا فنا نشتا دا پا در سرا مخ کیزی او دا دی خواگب در تمعلومی گی کل چی دی انسان ستر گی پٹی شی او دا فانی جون ختم شی نو دت دا وقت کی اندازه لگی چی دا کم دینی نعمتنا اللہ تعالی پا ما باندی کڑی دی دا دینی نعمتونا دنیا کیم زما پکار دی اس میں پکاری گی اولان دی ہندہ پکاری گی ہمیشہ را پارا ہندہ خبر بھی چمنگا اتاسو دے بدن پا خدمت کے ہمیشہ لگی آئی دے کائناتو کی چداس زمنگا اتاسو مخیط دی کمکارو نہ کو دا ٹول صرف اور صرف دے بدنی خدمت پکار او حالان کی اصل شید روح او داغی خدمت من نہایت کم دو روحانی ترقی پا خوراک نرازی پا بنگلو نرازی پا مارکیٹو نرازی پا باغون نرازی دا دنیا پا دے نفس نگار باندی یادو ساتھ ہے چر تا ہم روحانی ترقی نرازی داستار بدن خدمت کئی روحانی ترقی رازی حقا پس باندے پا دین باندے پا علوم باندے پا اعمال باندے منگ دغیو دغکی لگیائیو ہمیشہ دا پارا دا بدن خدمت کے لگیائیو او حالان کیا انتا بی نفس لا بی جسم انسانو تو خود نفس اور دا روح انسان کرے دی روح جسمانیت پلے ہاتھ باندستا انسانیت ناکام دے ہمیشہ دا پارا دغیو خدمت کے لگیائیو ندلتا دینی نعمات اللہ تعالیٰ بیانے او دینی نعمات تاسدی چا اللہ کا نام بیار اولی گی مخت بیارو لیگل مخلوق دا ہدایت دا پارا مخلوق دا بیدار سمکڑی چی دالار دا اللہ سر پدیلار ملاوی گی دالار ستار تر قیدہ او پدیلار باندستان اللہ تعالی را دیکی گی ہر یو پیغمبر قبل امت تم دا بیان کڑی دی چرت پیغمبر دانی دی میری چکور بدا سے جوڑائے باغونا بدا سے جوڑائے مارکٹونا بدا سے جوڑائے دا دنیا پا حوالہ باندے بتا سدیو پیغمبر ہندہ سے بیان ثابت نہ کہے بقدر ضرورت تری خیرہ تخولی دی لیکن سمر محنت چی اگئی کرے دی پیوم صلی اللہ علیہ شوئے دی چی روحانی ترقی دی انسان حاصل شی دا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم شب روز سے اگئی کم ارشادات دی دا اگئی کم نصیحتوں نے دی اپن استاس مخلدار عزی چاغي کې دغه روحاني ترقې د پاره نبی صلی الله علیه وسلم پوری طریقې کولې دي چې تاسو به ترقی دې سر راضي او تاسو به الله تعالی داسې مقام درکې چې د ملائکو نه به هم تاسو مقام او مرتبه چته په سبا نه بنچته. حضرت نوح علیه السلام واقع بیانېږي صرف تاسو ته رب دا وي چې د دین مخکې کده د بابونو بیان شوه دې کده وو بیان شوه دې کده میو بیان شوه دې دا دنیوی نعمتونو اللہ تعالیٰ دا غیر تذکرہ اکڑا اس دینی نعمتونو اللہ تعالیٰ بیانے حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ خپل قوم ترولے دے دا صدا غیر محنت معلوم دے چھ نحنین سو کال دا پخلبان لیا دیگی دا دیر علوی زندگی دا خپل قوم باندے خپل امت باندے محنت اکڑا لیکن یاد اس آتے چھ کن سڑے بدبخت بھی اغه سمندر د کیناري نه هم ته ګرازي سمندر د غاړې نه به هم ته ګرایشي ما سیواد اتیاو کسان نه نور کسان د تاس نه مسلی شي ایمان را نور دا تاس ته بار بار واقعي بهيږي چې حضرت نوح عليه السلام وي چې الله تعالی دې پیړای کې قدم شران ایمان را نړي زبر دې په اولاد باندې مهنت کوم غیب ایمان راوړي دا غیب اولاد باندې به مهنت وکم نه پیړی چې تیریږي غډیر له یو څه زمانه وی لیکن تاسو مخ کې ماویلو چې کله به دا مشران بډاوالي ته ورسېدل نو کشران به راځم کړې او کیسه موسیت به وتا کو چې بچیا دې کسانو په څه مزه ده په څه مزه ده په موږ دې مهنت کړې دالې ونی دې دادا سره دادا سره او دا خبره ورونه مانه اکه زمون نو څه په څه روان شي اخر حضرت نوح علیہ السلام هغه بیا د الله نه دعا غواړي او په دې قوم باندې عذاب راځي دا غي بیان الله تعالی په دې رکو کې کوي او اصل دلته لم بیانېږي چې د حضرت نوح علیہ السلام یا همیشه د پاره د دین مخالفت سوق کوي دا غي بیان الله تعالی کوي دا د دنیا دا غټان او سرداران چې ځان دا غي چودریان وایي سرداران وایي غټان وایي اور دا خبر کئی چې دا نظام دا زمون په لاس کې دی مونږه اړو راړو همیشه پر دین ته نقصان ده دی درس ام دا کسان کدی تابعدار د دین شي نبی ابي پتی چې لاندې کمی تبقی دی غټول بسمي هغه به تابعدار د دین وي خو چې دغه غټان دغه سرداران دغه اقتدار والا کسان هغه همیشه پر د دین مخالفت کوي د نوح علی السلام زمانه نه والی تر دې وخت پورې دا چې سره دین هم د دې د لاس راځي الله تعالی دا غي بیان کړي چې تاسو له داسې په کار نه دي تاسو نه د دین مطابقت په کار دي د دین مقابله تاسو نه ده په کار چې تاسو د دین سره مقابله کوئ او همیشه د پاره د دین خدمت کوم کسانو کړي دی هم معلوم دي چې هغه په دې مخلوق کې هغه یو کمزورې طبقه ګڼل شي اغا کمزوری طبقی دا اول نم دا دین خدمت کرے رے او بیا هم دا دین خدمت کئی تا استقبل معلوم علا چکل حرقل او دا ابو سفیان خبری بھی لا تروس پوری ایمان نور اوڑے تا پوستے نا کئی چی دا تابدار سوک تی دا نبی علیہ السلام کا حوالا خبرہ کئی دا چا غور لکم جواب ورکو نا آغا حرقل ورطے بلکل تا پیغمبر دے دبان ایمان نارے دا مقابلہ تا سمکو ہے خبال ایمان نورے نور اوڑے انې درولې غوولې نه درولې دا کیسان له وجوهات دي او خبره مې تم را وکړه چې همیشه د پاره ګورې لکه خوش قسمت یو مونږ او تاسو چې دا د دین خدمت کړو دا ګورې له خوش قسمتي ده دنیا کې لوی لوی خلق ته تاسو نه یادوم لوی خلق ته هغه ځان ته لوی وایي هغه د دین اکایان نوم غریبانو خبر مې چې د دین اکایي ده او همیشه د پاره د دینی احکام مقابله دا غي ده سره همیشه د پاره چې کله د دین مسله بیان کی او هغه ته په دنیوي نقصان رسی هغه کم وختان را پاسي دا مسلې خلاف کوي بیا نور عمر پسې مونږه خو سید کړو مثال مو دي چې څوک را توا خو څنګه دا چې شو څنګه دا اوس څنګه یا پر منډه وو نه الله تعالی موږ له عقل را کړې مونږ له پوهه را کړې دا قران را کړې دي مونږ په داسې نه کو چې څوک را تاسو یا پر منډه وو چې دونه به وباسو دلته دا شی نشته دا بخاریو کې درته انداز دی دا باندې دي الحمدللہ دلته انسانیت او استاد د مسلمانۍ مشتاد تر دین خدمت مشتا تا صفات نشته چې دا په سبا لا غانې به داخله سکه دې خبره ده تاسو دا غي بیان الله تعالی کوي چې د نوح علی السلام مقابله تکم کسان روتي دا غټان دي دیسې وی دي او د نوح علی السلام تابعداري وکړه صرف یو ټکو دا به وی چې ښا مونږ دمره لوی خلک وو د تابعداري وو دا خبره به مونږ دی به مونږ لري مشرک ای انبیاء کرام د مشرک ای الله تعالی له مقام ورکړي غیر چا مشرک نه کولو نه دا وی چې زموږ پات سم او زموږ دای په چې کوم غرض لپاره الله تعالی را لګري او هغه کار به کو خود دې دنیا دار او ذهن کې دامه سلوا لکه نن سبا موږ چې تاسو داسې دین په حواله باندې خبر راشي ها موږ راځو خبره مو د دې مشرای کې پتا سې کو لکه الله تعالی غل په ور کړی دا او مالې په نه درا کړی نو مسله دا ده چې کوم سړی سې وی ړوند وي او بل روغ وي او دا روغ دی ړوند وي چې په دې تاسو راځه زنه د هلاکت او د خطرو د زنه بچ کوم نو دا ړوند واه خپل ځان لپاره خوش قسمتي غني دې دې دا روغ لاس په خپل کې چې زه دې په اور باندې پوری سم زده ده کاندې نه بچ کوم زده ده وونه بچ کوم نو الټه دا ړوند پوتا کاوالي خروج پسی چا زما تا پسی را زما زور پسی دا ځای بچ ته ګور ګور پوه دي په کنه کې تر کمی ودا پسی سي نو اوس هم دا دي پاسي کا سانشتا کدا مسائل را نه وخا کا مونږ بده دی منو ان کدا دی په خپل باندې چې الله تعالی هي له اور کړی دا ما تا سره سنشتا چې جنا والے سره څه پتا سره وګش او کنه پتی ورو کې تر کمی پوری به مونږ دا غسي دي کې کړو دا هي بیان الله تعالی کوي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ارسلنا نوحا عليه نوح عليه السلام الى قومه قوم قلت الله تعالى ونوح عليه السلام يقول هميشه لپاره واقعات دې ځنه شروع کیږي ځکه نوح عليه السلام قوم په پرز ګرځېدل سوره نوح کې به ان شاء الله راشي ته ژوندو باقاعده د هغه خدایانو نمونه الله تعالی غوښتي چې دې بده دې سيزو بندګي کولا ما سي بعد الله تعالی نه شرک شروع شو نوح عليه السلام الله راوليږي دا بیان فقال نوح حضرت نوح عليه الصلاه والسلام دوی ته یا قوم ای زما قوم سمره د شفقت او د مینې نه ډک په ډک خپل باندې زما قوم هم درد یې بیا یې کرا هم درد دې د هغه پسر کی یو شه دې چې دا امت مون طرف تراشی او وطن نه دی بچي او عبد الله تاسو الله تعالی یو غنای الله تعالی باندې عقیده دی او والد جوړ کای ما سی وادي او الله نه د بل چا ګوره بندگی مکوای عبادت دل که پمانا ده توحید سره ده زکه چه بغیر ده ایمان نه عبادت منظور نده ناول مانا سه ده وحد اللہ اللہ تعالی یو بانه عبداللہ ابن عباس سے بھار جائم ده تفسیر کو مالکم نیشتر اصلاس والپارا من الہ حق دار ده بند گئے غیر روح سے وعد اللہ تعالی نا ده اللہ نا علاوہ بل سوکستاس والپارا حق دار ده بند گئے نیشتر او ده بل چا بندگی ولی ہوگو دی اللہ تعالیٰ پیدا کری او ضروریات زمونگا پورا کری ہر زمان قادر دے نورے خانہ پر چاپس علاج شد پر چاپ اندگی ہوگی افلا تتفن آیت آسو زان نبچ کا وید شرک ہو دکو فرنا اللہ نے نہیں ارے گئے اللہ نے نہیں ارے گئے تاسو اللہ تعالیٰ دیر طاقت اور قدرت دے تاسو زان بچ کے دکو فرو دے شرکنا افلا تدا حمدر استفان میں انکار دو پارا دا مانا دار چلی شرک ہو دکو فرنا زان بچ گئے دا کارمت ہو او سمرا کل بیان پیغمبر ورکو کو چو گورا اللہ پیدا کریے ہر سال اللہ تعالیٰ در کئی نو تاسولی خیر اللہ تک خطا برکی گئی نو دیسے جواب ورکو پتائی دبی چیتی باوکی فقال الملو اوی غٹانو ملا پا مانا دا غٹانو سندی پا مانا دا سردارانو چودریان لاجی سوئی حیث قدر اللذین آفا آغا غٹان کفرو چکم کافران من قومی دا قوم دا نوح علیہ السلام نا اغیدہ جواب ورکی ما حاضا ندی دا دائی ما آزا ندی دا پیغمبر دعوت ورکون کہ اللہ تعالیٰ طرف دا اللہ بشرم مثلکون مگر انسان ستاسو پشان ستاسو خطر انسان دے کرنے تو جس ستاسو پشان دے نولیو پسی دے یاولی خامخا یریدو دے غاری ایتا فضل علیکم جمع شریف کی پتاسو باندے گورا تمرا اغفر آدباؤ تا اکا مکلانو تا دا خبر مکہ تکڑا چی دے دا غاری چی دے تاسو بانے مشریف کی سرداریوں کی بادشاہیوں کی اوداسی دی اوداسی گورا دا چی خبر ہوتا ہو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ خود دے مقام ور کرے رہے ولو شاہ اللہ ہو تو مختلے اللہ تعالیٰ اللہ یعبد سیوا ہو چی ما سیوا دا اللہ تعالیٰ نا دا بلچہ بندگی ہو نشی کدا اللہ تعالیٰ مختلے چی زمان حالا واپا دنیا دا بلچہ عبادت دی نکی گی لا انزل ملائکتا نخام خام ملائکی بیرا لے گلے وی بیادا انسانان بنو انبیاء بیلتن نا لے گلوا لکا ملائکہ چې په خپل صورت باندې وی دي نو داس باندې سوبرا ټینګه ته ملائکہ ملائکہ کای وړ خراب شي دي مرګ وخت یو به وی نه فون بدر نظر کی نو ګور ملائکہ په خپل شکل باندې راتلې نو انسان دا اقوال نشته له تختې دا یاري دا زګر مړای په څنګه وجود دي هغه سوز سره واقع تیر شي او که انساني شکل کې ملائکه راځي بیا به دا اعتراض دا اعتراض دی به بنیاد اولی ته خپل شکل ملائکه راځي انسان دا غنط تعلق نشي کولی سې نشي دا کولی طالبونه نه شي او چې انساني شکل کې راځي نو دا اوس څه کم سوال دی نه دا سوال به بیا ومي چې دا خو زمونږ په شان دی په شان پکاو او تاسو ته بار بار نوې دي انبيای کرام د مخلوق د ضرورتونو د انسانانو د ضرورت ته خبرو ځکه چې کم ضرورت زموږ ستاسو دي دا انبيانو بار بار د الله په دربار کې درخواست کوي چې خدایا دا حکم راته آسان کې دارت آسان کې دارت آسان کې بار بار او ملایکی غریبانو نه څه خبر دي چې دا ستړي څه ته وایي لوګه څه ته وایي ځان او دین څه ته وایي نو هغه کې د الانبیا کړي وې دا احکام په دربان کې راغلي چې بیا به یې پوره کولی وي هغه خو درې درې زره کاله په یو یو سي د پراتري په دیم نه پوهیږي چې دا درې زره کاله دي څه کوم دي هغه د انسان د ضرورت څه خبر دي دا اعتراض دی به بنیاد دا بنا وا ولو شاء الله یعنی کفا کوي دا الله تعالی لا انزل ملائکه تن خامخ ملائکه به را لګلی وي ما سمعنا بهذا موږ نه دا ورته دا خبره کومه خبره چې دا دې موږ الله طرف ته بلی چې الله یو دی او دا الله نه علاوه د بل چا بندګی م کوي وی دا خبره موږ نه دا ورته فی آبائنا الاولین د مشران او پخوانونا د زړو مشران نه موږ دا خبره نه دا ورته دي تومره به بنیاد درو جن خبره وکړه چې ګنې الله یو دی او دی الله بندګی کوي زموږ مشران نه موږ نه دی ورته دي دا به بنیاد خبره کړی دا غلطه خبره کړی ما سمینا بهازا نداوری دلی دا خبره مون چې دا دې مون چا طرف ته بلی چې آباین الاولین دا علماء خپلنا مون د خپل علماء دا خبره نداوری دلی دا آبا می درته دوه معنی وکړي مشران په خوانی یاد دې چې کوم سو علماء علماء چې په دالت شنو خدای دې رحم وکړي دا معلومه خبره يهود دي علماء ته وګوره عیسایان دي علماء ته وګوره هغه سبا مقابله کوي ان هو ند دا نوح علیہ السلام الا رجل مگر یو انسان بیهی جننا چه پتبان دیلیوان تو تے سو چکا ہے سما خبرہ کئی بھی دیلیوانی دی اسم چه سو دو خبرہ کئی کرا دا سی افور کی چه پاغی کے لگو تتیار دا دا دین پا آوالے او تن پا افور کی خبرو کی بھی داخلیوانی دی دا دی قیانوسی دی ننم دا خبر کی گی یعنی کہ دا دے سو خلق کم پڑ رہا دے دا دے سو دنیا ترکی اوپر کم دے دورا سے دا دے کم دے پا مسلو پروت دے ننم دا ہوئی فتربسو بیهی تاسو انتظار وکړئ د حتا حين تر یو زماني یعنی تر مرګه پورې لیوانی دي بس مړ بشي خلاص بشي الکه چې دیو وفات کی تاسو باندې مړ تاسو په ژوند دی چې تاسو مړ شئ تاسو سره بس کی نو اجازه خیر دی الکه تاسو چې د اخلاص بشو ته تنا په اخلاص کې خطب امره قال او حضرت نوح علیہ السلام رب زمارا با کن سنی مدد کی ما ذرا ما سره مدد کی بس باندې په احلاق دې قوم سره خدای دا قوم حالات کیولی بما كذبون ما مستری ادا دوجر چاد درو جن غنل دوی مال را چه دیس درو جنو غنلم نو خدای ما سر مدد داو کی چه دی حلاکی آئینی بے احلاکی ہو خدای را سر مدد کی پا حلاک بولو دو دوی او علت پا یعنی ہو لی لی تکزیبهم ای آیا بما تکزب بما کذبون دا ما مستری ادا خیر نو پی پوئے کپو مانا پو پوئے گئے دوجر چاند درو جن غنل دوی مال را چه ما ته نسبت درو وکړو خدای سما مدد داو کی ته حالات دي فاوحینا الیه وحی الیک لمن دتا ان اسنایل فلکا چی جوړه کوي او بیړای دی آیون نه په نگرانه زمون کې مقام استر کو زمون ته یعنی زمون په نگرانه کې بس تر ته طریقه کې جبرئیل السلام براغه اور ته چی بیړای سره څه خبرې انا دا تحقیق کټ کو دادا سګه دادا سګه بس هغه بیړای کې اړیدل دی ور سره کندل و وحینا اور دارنګ زمون په حکم حکم بدر تدل تندر دی دا بیڑای تیار شو بیاورتا مسئلہ دا بیان کریو چی دو بو عذاب کو برازی پا دی بانی توفان رازی خلنا قد آدی چی فلانی تنور کی کلا دی ابو غلے ہوا دا بس مسلمانان بیڑای تخی جواب یا بس عذاب رازی فائزا جان رونا کل جرا گیا آقا عذاب زمن وفارت تنورو او او خود کی گی دغا تنورو دغا تنور تاس تمخی ماوی یا آدم علیہ السلام چی کم کوفر دی دوکڑا گا تنور دی یا بل تنور دی کچھ دیکی کل دا سی دا ابو غلائی ہوئی غٹا نقا بیتائی یا بتا بیڑائی تخیی جو فصلو ننباس و تفیحہ دی بیڑائی تا داخل کا دی بیڑائی کی من کل لن دا دا هر قسم حیوان نه زوجي نه جوړا اس نه نه دوا دا هر قسم حیوان نه چاغي ته ضرورت دی انسان راضي ځکه نسل خوشي په حیوانات هم کیږي دیم کې نو هر قسم حیوان چستار ته ضرورت دی د کوم سيزونو دار مدار تعلق تناسل کی څنګه راضي یو په دا خاورو مارو نه پیدا کیږي داسې نه مو پینو دا په کې سوارکا وا الک اهل عیال فلو سوارکا و الا من سبقا ما سوا ده رچانا سبق عليه القول چې مخ کې فیصله شوی دا منهم دوی مخ کې فیصله ده حالات دوی شوی دا او په کناره ولا کې یو خد به دی ملای کې دا دوه بار ته زیرو چې چا په بار کې مخ کې فیصله شوی دا هغه د خپل حل مخې جو او مسلمانانو کې جو الا من سبقا ما سوا ده رچانا سبق عليه القول چې مخ کې فیصله شوی دا منهم دوی دا حلاکی دو چی دی با حلاکی گی دا کسان مکی نوا او بیا مسئلہ دا دی چی نوح علیہ السلام تو ہوئی چی کل پا قوم مانے عذاب رازی نو پیغمبر بخام خاکا پکی گی او چی پا قوم عذاب رازی بیا با درخواست کئی خو مخی نور تو ہوئی وَلَا تُخَافِبُنِينَ او تو درخواست مکو ماتا خبر مکو ماسرا فِي الَّذِينَا قُبَارَدَا کسانو کی ظلمو چی دی ظلم کفر شرک کڑے دی بیا درخواست ہونو کی بس اس فیصلہ شوی دا درخواست پا بیا نامنظور بی انہم مغرقون و تحقیق کر دوی غر کولیشی اللہ تعالیٰ و دی غر کولیشی فیصلہ دا غر کے دو دوی راز لی دا نروس پا بیا دناوی چی خدای بچی کی و خدای بچی کی بس خبر اسلا بس اس پا دیبان دا عذاب رازی بچکی دل مشتی او چکل کشتے تخیجی فیضستا و ایتانتا کل چکو خطلی تو و مم آکا و حق مسلمانان کی تاثر دی على الفلك دي بيړای ته دي بيړای ته کله وختلې فقل نو بتوري شکریا دا سیوایا فقل نو بتوري شکریا وایا الحمدلله ثنا صفات دي الله لرا الذي حق الله نجانا اخلاص کو بچو من القوم الظالمين دا قوم ظالمانو نا ظالم قوم نا الله تعالی موږ ساتلو دا سی دعا وو غواړه چې الحمدلله چې دې قوم نا الله موږ بچو او دا قوم تباش او چې کله بیړه را نه کنا نا خو بلار کله په بره بره باندې اوچت کرنو مو په بره لاړې او هغه بیړه په کې روانه د شپه میاشتې خپل چکر لګې بیا شپه میاشتې په د جودي په بره باندې وګریږي او په دې دوران کې د خانقاهې د پاسه دا طواف هم کوي چکر لګې دا بیړه هغه ځای باندې وقول هو پیغمبر داسې رب ان ذنی خدای راکوس کې ما دې بیړه نه منزلم مبارکا تاغه کوزولو برکت نه کو سره کوم مبارکان سی خل چاشي د مصدر شي کو زیدلو مبارک سره کوم کو زیدل چې هغه بابرکت دي بابرکتا کو زیدل چې دی هغه سړي یعنی سلامتی سره مې الله تعالی د دې کښته نه پوښتې او بیا چې ما پوښتې د دې کښته نه د دین او د دنیا برکات لپاره ما سبب جوړ کړ چې د دین او د دنیا د برکات څومره چې کنه د اخرت لپاره ما سبب جوړ کړ اصل مسله خدا ده او دې معنا انزلی را پوښتې ما خدایا منزلن په هغه زید کو زیدو مبارکن برکت والو کې چ کوم ځای ته زو کوزې کوم چې هغه صحیح سی برکت نه کوي یا بس یې غل ظرف شفا چې کوم ځای نه کوزې خدایا چې هغه ځای با برکت ای زماده پاره پای کې دینی برکات وي او پای کې دنیوي برکات وي دا دعا وغواړه وا انت خیر المنزلین اور اے الله تعالی ته بهترین د کوزون کو نه خدای دا ځای کې مې کوز کې اوسم دا مسله ده چې دی یو ځای نه سړی بنځي ته زی دا دعا دے غواڑی پا جماعت ترا زی بلکور تزی بلزی تزی نقل مکانی کئی چی اللہ تعالیٰ تا خوب دیزا نا دا زمان خدا سے زیتا معبوزی چا غزائی زمان پارا دا دنیا او دا دین دوار پا حوالا بانے دا خیر زیر گئی دا دعا دے لولی تا خدا دعا ان نفی ذالکا بے شک پا دے کے لا آیات خامخا دلائل دی دا قدرت دا اللہ تعالیٰ دے کے اگر دا اللہ تعالیٰ دا قدرت دلائلو وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ دائن مخفف تو مسکل نہ دے وَإِنَّا كُنَّا اللہ تعالیٰ وَي او پتحقیق سرون لَمُبْتَلِينَ خامخا امتحان کو ان کی پچا باندی پدغا خلق باندی پلے گلو دا انبیاء کرام سرا اللہ تعالیٰ وَي انبیاء مورتو لے گل او یا منگا امتحان کو ان کی پدی دلائل سراجدہ کم دلائل دا قدرت مادوی تا بیان کل گورو چ کوم سړی د دین عبرت اخلي او کوم سړی د دین عبرت نه اخلي ثم انشانا بیا پیدا کومنګا من بعدهم پس چانه د دې قوم نه د حضرت نوح علی السلام د قوم نه مرسو قرن اخرین نور پیړای ما پیدا کړي آدیان رالو بیا او پسې سمودیان رالو بیا د حضرت ابراهيم عليه السلام او د لوط عليه السلام قوم نراله بیا د حضرت شعيب عليه السلام قوم راغه بیا ورپسې د فرعونانو مسله د اشبغ وړ واقعيات یو بل پسې روان دي فارسلنا فيهم اولي گل مونږ دې ته رسولا منهم پیغمبران هم د دوینا هم د دې د جنس د دې د قوم د دې د نسلنا او دا غي وچ اعبد الله دا انت سري اعبد الله تاسو الله تعالی یو غنه مالک نشتر استاسو لپارا من الہن حق دارد بندگئے غیرہو سیوادہ اللہ تعالیٰ نا افلا تتقون آیا تاسو زان بچ کوئے دا کفر و دا شرکنا آیا تاسو یرن کوئے دا اللہ تعالیٰ نا ہر یو پیغمبر اندہ دعوت ورکڑے دے ورپسی واقعہ دا حضرت صالح علیہ السلام دا بعضی دا حضرت حود علیہ السلام بیانی لیکن دا صالح علیہ السلام قوم واقع دا غی سکر دا غی تحقیق پی اولان دا ولقد ارسلنا نوح عليه السلام الى قومه اقبل قوم ذا فقال نوح عليه السلام يا قومي زما قوم اعبد الله تعالى الله تعالى يوم غنه مالكم نشتر استاذ دفارا من اله حق دار دو بندگئے غیره سیما دا اللہ تعالیٰ نا افلا تتقون آیا تاسو زان نبچ گئے دا کفر و دا شرک و دا مخالفت دا باری تعالیٰ نا یعنی زان بچ گئے فقال الملو اوی قطانو اللذین حق قطان کفرو چی کافران من قومی دی دا قوم دا حضرت نوح علیہ السلام نا ما حاضا ندد داعی ندد پیغمبر الا بشر مثلکم مگر یو انسان استاسو پشان یرید دے غواری این یتفضل علیکم جی مشریو کی بتا سبان دے ولو شاء اللہ تعالیٰ غفتلے چدا اللہ نالا ودر بچہ بندگی ونشی لانزل ملائکتا خام خام ملائکے بیرا لے گلے گے ما سمعنا بحاظا ندوری دلی مندہ خبرا فی آبائن الاولین دا مشران پقوانونا زمان خبر چکم مشران پقوانی دی اجدہ خبر ندکر انو ہوا نددا پیغمبر اللہ رجل مگر یو انسان بھی جننا چه پتا باندیا سرد لی ونطوب دے فتربسو بھی تاسو انتظار دد کوئے حتی حین تر یو وقت پوری یعنی مرگ پوری قالو یا حضرت نوح علیہ السلام رب زمان با انصرنی امدادو کی ماں سرا پہلا کولو دے قوم سرا بیما کر زبون دو وجر درو جن گڑلو دی مالا را بیما کر زبونی تلتا یہ دا متقلم اگل رشوی دا اگل رشوی دا اکیس نرزان دے فأوحينا إليه وحي رجل مندتا أن اصنع الفلك چه جوڑا کا بیڑا ہے بے آئیوننا پنگرانا ہے زمان مخامق دستر کو زمان ووحينا او پا حکم زمان سرا فائدا جا مرنا کل چراش حکم دا عذاب زمان وفارت تنور اور اخوٹ کی گی دغا تنور فسلک نو داخل کا اخی جوا فیہا دے بیڑے گی من کل دا ہر قسم حیوان نچ ضرورت ہوتا دے انسان وی زوجینی جوڑے جوڑے اصنعی لے